بسم الله الرحمن الرحيم. بات چل رہی تھی تعلق کے حوالے سے اور صلہ رحمی کے حوالے سے. قرآن مجید میں جہاں جہاں مومنین کی صفات آئی ہیں اس میں ایک خاص صفت آئی, والذین یصلون, کہ وہ لوگ ان رشتوں کو جوڑتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے. تو عمومی صلہ رحمی کے حوالے سے تو بات ہو گئی تھی اور یہ بتا دیا تھا کہ عام طور پہ ایک تو قطع رحمی یہ ہے جو ہمارے خاندانوں میں ہو جاتی ہے, گھر کے اندر ہو جاتی ہے. عام طور پہ جب بھی بات ہوتی ہے قطع رحمی کے حوالے سے تو لوگوں کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ بھئی وہ بات یہ ہو رہی ہے کہ گھر کے اندر جڑ کے رہنا چاہیے, بھائی کو بھائی سے نہیں بگاڑنی چاہیے, اس سے نہیں بگاڑنا چاہیے. لیکن قطع رحمی کی ایک اور اس سے خطرناک شکل ہے جو اس زمانے میں رائج ہے اور بہت زیادہ ہے, اور وہ ہے مسلمانوں کا آپس کا تفرقہ. اور آپس کا تفرقہ اتنی بری چیز ہے کہ بہت سی جگہوں پر بے اصولی برداشت کی گئی ہے. یہ بہت اہم بات کر رہا ہوں, بہت سی جگہوں پر بے اصولی برداشت کی گئی ہے لیکن مسلمانوں میں تفرقہ برداشت نہیں کیا گیا. دیکھیں کتنا بڑا اصول ہے. اللہ نے فرمایا, یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم, یہ نبی آپ جہاد کیجئے کفار سے اور منافقین سے اور آپ سخت بن جائیے ان کے اوپر, واغلظ علیہم, سختی کیجئے ان کے اوپر. لیکن آپ نے کبھی بھی منافقین سے جہاد نہیں کیا, ڈانٹ ڈپٹ ہوئی ہے, کچھ بات چیت ہوئی ہے. اس سے بھی زیادہ جو عجیب بات ہے, خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی معلوم تھا کہ کون کون منافق ہے, اور آپ نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو منافقین کے نام بتلائے ہوئے تھے کہ یہ لوگ منافق ہیں. منافق کا مطلب تو پتا ہے نا, یعنی اوپر سے ایمان لے آئے اندر سے کافر ہیں, اور مسلمانوں کے ساتھ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, بعضوں کا جہاد میں بھی جا رہے ہیں, دیگر کام بھی کر رہے ہیں. اور دو تین قسم کے منافق تھے, یہ انشاءاللہ اس پہ اللہ کرے وقت مل جائے تو ایک دن پورا اس پہ بات کروں گا کہ نفاق کہتے کس کو ہیں. لیکن آپ نے ان کے نام صرف حضرت حذیفہ کو بتایا اور کسی کو نہیں بتایا, اور حضرت حذیفہ بھی اپنے ساتھ لے کے قبر میں چلے گئے, نہیں بتایا کسی کو. ہاں البتہ بس اتنا تھا کہ بعض صحابہ اکرام جا کے حضرت حذیفہ سے پوچھتے تھے کہ میرا نام تو ان منافقین کی فہرست میں نہیں ہے. حضرت عمر جاتے تھے, پوچھا حضرت عمر نے حضرت حذیفہ سے, کہا نہیں آپ نہیں. ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہ میرے گورنروں یا میرے عمالوں میں کوئی منافق تو نہیں ہے. حضرت حذیفہ نے اتنا اشارتاً بتایا کہ ایک آدمی ہے, اور حضرت عمر نے پھر اپنی فراست سے ایک شخص کو معزول کر دیا. تو پھر حضرت حذیفہ نے کہا کہ بالکل صحیح پہچانا, بس اتنی بات تھی. لیکن اس جس کو معزول کیا تھا اس کا نام معلوم ہے؟ کسی ایک منافق کا نام صحابہ نے جن کو معلوم بھی تھا آنے والی امت کو نہیں بتایا. منافق تھے, اعتقادی منافق تھے, اور اسلام کے ابتدائی جب اسلام کو پنپنا تھا یعنی کوپل تھا اسلام, اس وقت بھی انہوں نے اسلام کی جڑوں کو کاٹنے کی کوشش کی, اسلام کو منہدم کرنے, یعنی ان پر اللہ نے آیتوں کی آیتیں اور سورتوں کی سورتیں نازل کی. سورت المنافقین, پورے منافقین پر سورت نازل کی, پھر سورہ آل عمران میں منافقین کا تذکرہ, سورہ نساء میں منافقین کا تذکرہ, سورہ توبہ میں منافقین کا تذکرہ, کتنی سورتوں میں منافقین سے متعلق آیات. لیکن صحابہ نے کسی کے متعلق یہ نہیں کہا یہ منافق ہے, یا اس کا نام بتا دیا کہ یہ منافق. کیوں؟ اگر یہ ریت چل پڑتی, اور جیسے میں نے کل بات بتائی تھی کہ اللہ نے منع کیا کہ آپ منافق کی جنازہ نہ پڑھیے, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جنازہ آیا ہو اور آپ نے کہا ہو یہ منافق ہے میں جنازہ نہیں پڑھتا اس کا. کیوں؟ کہ یہ ریت مسلمانوں میں چل جائے گی، ہر ایک دوسرے کو بولے گا تو منافق ہے، تو فلاں ہے، اور مسلمان لڑ پڑیں گے آپس میں کس طرح؟ تو منافق نفاق تو دل کے اندر ہوتا ہے، نفاق تو دل کے اندر کا مال ہے، اوپر سے وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، اوپر سے وہ کچھ اسلامی احکامات پہ عمل بھی کر رہا ہے، کہیں وہ ڈنڈی مار جاتا ہے، کہیں منافق کہیں ایک آدھ جگہ ایسا ہوتا ہے ڈنڈی مار جاتا ہے، تو یہ ریت چل پڑے گی اور لوگ ایک دوسرے کو منافق بناتے پھریں گے اور ایک دوسرے کے خلاف قتل و قتال شروع ہو جائے گا، خون خرابہ ہو جائے گا مسلمانوں میں، اس لیے اس کی اجازت نہیں دی گئی۔ یہ میں بتا رہا ہوں کہ بے اصولی برداشت کی جاتی ہے بعض اوقات، لیکن آپس کا تفرقہ برداشت نہیں کیا جاتا کہ مسلمان لڑ جائیں، ایک دوسرے سے نفرت کرنے بیٹھ جائیں۔ مکہ فتح ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، عائشہ میرا جی تو چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کو بنا ابراہیمی پہ بنا دوں، خانہ کعبہ جو موجودہ ہے ابھی بھی جو خانہ کعبہ ہے وہ اسی بنا ابراہیمی پہ نہیں ہے، بنا ابراہیمی پہ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کعبۃ اللہ بنایا تھا وہ تھوڑا بڑا تھا، یہ جو حتیم ہے نا ڈی جو بنی ہوئی ہوتی ہے، یہ حتیم کعبے کے اندر تھا اور اس کعبے کے دو دروازے تھے اور وہ دروازے بھی زمین کے ساتھ لگے ہوئے تھے، ایک سے داخل ہوتے تھے اندر نماز وغیرہ پڑھ کے، دوسرے سے نکل جاتے۔ لیکن جب مشرکین مکہ نے اس کعبۃ اللہ کو بنانا شروع کیا تو انہوں نے تو حلال کے پیسے اتنے جمع ہوئے کہ اتنے ہی بنا سکتے تھے، بہرحال ان میں تھی یہ بات، انہوں نے بنا دیا۔ چونکہ چوری ڈاکہ اور اس قسم کے مسائل بھی تھے تو دروازے بھی اوپر لگایا، یعنی وہ تقریباً 5 فٹ پہ دروازہ لگا ہوا، انسان کا پورا قد چلے جاتا ہے، تو دروازہ اور لگایا بھی ایک ہی، کچھ مسائل تھے اس کی وجہ سے، واللہ عالم اللہ تعالیٰ کو کیا ان کی یادہ پسند آئی کیا تھا۔ حالانکہ عبداللہ بن زبیر نے اسی بنا ابراہیمی پہ بنا دیا تھا کعبہ، لیکن پھر وہ حجاج نے دوبارہ توڑا اور واپس اسی طرح بنا دیا اور آج تک وہ ایسا ہی بنا ہوا ہے، کیونکہ پھر اس کے بعد حکومتوں نے سوچا کہ اس کو دوبارہ سے توڑ کے اس پہ کر لیا جائے، لیکن حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے منع فرمایا کہ اگر اس طریقے سے بادشاہ لوگ اپنی مرضی سے توڑ تاڑ کے بنائیں گے تو یہ تو ایک کھلواڑا بن جائے گا، تو لہٰذا کعبۃ اللہ کی حرمت ہے کہ جیسا بنا ہوا ویسے رہنا، تو بس وہ آج تک ویسے کا ویسے ہی ہے، بس مرمت ہوتی ہے، باقی یہ وہی کعبہ ہے جو حجاج بن یوسف نے بنایا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس طرح بنا دوں کعبے کو، لیکن اگر میں بناؤں گا تو تیری قوم بگڑ جائے گی، وہ ابھی نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، لہٰذا وہ بگڑ جائیں گے، ان برا مان جائیں گے بات کا، تو اس لیے میں نہیں بناتا۔ نہیں بنایا آپ، اور اتفاق کو قائم رکھنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا صحابہ کرام نے۔ اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن اس کی پردہ پوشی فرمائیں گے، ٹھیک ہے، یہ حدیث ہے نا، کہ مسلمان کے مائب کو چھپائیے، مسلمان کے فعل کی تاویل کیجئے جتنا ممکن ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے مسلمان کی فعل کی تاویل کرنی چاہیے۔ لیکن اس وقت ایک طوفان بدتمیزی ہے، یہ مشرک ہے، یہ گستاخ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اور بابا تعویل کر لیتے ہیں، یار اس میں کیا مسئلہ تھا، یہ بدعتی ہے، تعویل بھی تو کی جا سکتی تھی نا، کہ نہیں بھائی یہ تو عشق کے اندر محبت میں کر رہا ہے یہ کام، کوئی تعویل ہو سکتی تھی اس کی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بعض لوگوں کا کام ہی کیڑے نکالنا ہوتا ہے، اور کیڑے نہیں ملے تو اوپر سے لا کے ڈال دو۔ حضرت حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ، حاتم آپ حضرت حاتم بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ بڑے صحابہ میں تھے، آپ نے ان کو باقاعدہ گورنر بھی، وہ کیا نام ہے، مصر کی طرف شاید جب آپ نے وفد بھیجا تھا، خط لے کے بھیجا تھا، تو ان کو بھیجا تھا خط لے کے، لیکن بہرحال ان سے غلطی ہوئی، اور وہ غلطی ہوئی فتح مکہ کے موقع پر، انہوں نے خط لے کے مشرکین کو، خط لکھ کے مشرکین مکہ کو اطلاع کری، کرنے کی کوشش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو، حضرت مقداد کو، حضرت علی رضی اللہ ان کو بھیجا کہ جاؤ وہ خط لے کر آؤ۔ انہوں نے جا کے، وہ ایک عورت لے کے جا رہی تھی وہ خط، انہوں نے جا کے ان سے کہا کہ بھئی تمہارے پاس خط، اس نے منع کیا، بہرحال قصہ مختصر، وہ خط اس سے لے کے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط کھولا تو اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اطلاع کرنے, آپ خفیہ طریقے سے یعنی پوری پلاننگ کرنے جانے کی, انہوں نے اطلاع کرنے کی کوشش کی ہے. اب یہ موجودہ زمانے کے اعتبار سے اس جرم کو سوچیے گا کتنا بڑا جرم ہے, یہ کورٹ مارشل ہوگا, پھانسی پہ جھولنا پڑے گا اس آدمی کو جو یہ کر رہا ہے. یہ غداری میں آتی ہے یہ چیز. آپ نے حاتم کے سامنے رکھا, حاتم بھی کیا ہے آپ, وہ حاتم کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ میرا کوئی مکہ میں نہیں ہے, آپ باقیوں کو تو قبائل ہیں اور میری ماں موجود ہے, میرے بچے موجود ہیں وہاں پر. میں نے کہا مشرکین پر ایک احسان کر دوں تو شاید وہ میرے اس کی بچت ہو جائے اس میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے, یا رسول اللہ یہ منافق ہو گیا ہے, آپ اجازت دیں میں اس کی گردن مار دوں. دیکھ رہے, لیکن آپ نے کہا عمر تم حاتب کو کیسے مار سکتے ہو, یہ تو بدری ہے, اور بدریوں کو, بدریین کو اللہ نے آسمان سے جھانک کے دیکھ لیا تھا کہ جو چاہے کرو آج کے بعد سب معاف ہے. یعنی نہ صرف ان کا جرم معاف کر دیا, دوسرا جو غصہ ہو رہا تھا اس کو بھی ٹھنڈا کر دیا, اور اس واقعے کے بعد صحابہ نے کبھی دوبارہ تانا نہیں دیا اس بات کا. جو ان کی شان تھی وہ شان باقی رہی, یعنی ان کو باقاعدہ بطور سفیر بھیجا جاتا تھا. حضرت ابو بکر کے دور میں بھی یہ سفیر بنا کے بھیجے گئے. یہ نہیں ہے کہ اس واقعے کی وجہ سے بولے یار یہ تو بگڑ گیا ہے. احد کے اندر درے کے اوپر کچھ صحابہ کرام تھے جن کو آپ نے تیر اندازوں کا ایک دستہ تھا نا, تو ان میں سے سارے کے صرف پانچ صحابہ کرام رہ گئے تھے, باقی سارے پچاس صحابہ کرام کو وہاں پہ آپ نے مختص کیا تھا. درے کے اوپر تیر اندازوں کا دستہ تھا وہ, آپ نے کہا تھا کہ یہیں پہ موجود رہنا, پانچ رہ گئے باقی سارے اتر گئے نیچے. آپ کا کیا خیال ہے, 700 آدمی ہیں, 50 آدمی آپ نے مختص کیے ہیں, کسی کو لوگوں کو نام نہیں بتاؤں گا ان کے, لیکن کیا کسی سیرت کی کتاب میں, کسی حدیث کی کتاب میں کسی ایک صحابی کا نام موجود ہے کہ وہ درے کے اوپر جو موجود تھے جن کی ذرا سی لغزش یا غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا, 70 مسلمان کی بار صحابہ شہید ہو گئے, حضرت حمزہ جیسے شہید ہو گئے, خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا غم تھا اس سب کا, لیکن کیا کسی کو نام پتہ ہے ان کے؟ پی گئے صحابہ, بھول گئے سب, سارے غم بلا دیے. آج اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو کتابیں لکھی جاتی ہیں اس کے اوپر, معاف کرنے کا تو مزاج ہی نہیں ہے کہ بھائی اتنا تفرقہ ہم نے پھیلا دیا. تو میں کہہ رہا تھا قطع تعلق حرام ہے نا, اور کینہ پروری حرام ہے. یعنی کینہ پرور دوسرے سے انتقام کے جذبات رکھنا. کل مولانا صاحب صاحب کو بیان سن رہا تھا تو حضرت فرمانے لگے کہ انتقام کے جذبات کے ساتھ اگر غیروں سے انتقام ہو, یعنی انتقام کے جذبات غیروں سے ہوں, یعنی کفار کے معاملے میں انتقام کے جذبات ہوں, تو اسلام کو اس سے نقصان ہوتا ہے, فائدہ نہیں ہوتا. یعنی انتقامن اگر جنگ لڑی جائے, جنگ اگر انتقامن لڑی جائے, یوں فرما رہے ہیں, جنگ اگر انتقامن لڑی جائے تو اس سے اسلام کو فائدہ نہیں ہوگا, نقصان ہوگا. اور چونکہ جہاد تو اعلیٰ کلمۃ اللہ کے لیے, انتقام کے لیے تھوڑی ہے. اگر آپ انتقام کے لیے لڑتے تو پتہ نہیں کتنے کافروں کو مار دیتے. لیکن آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا معیار سیٹ کر کے دیا ہے, جنگ کا بھی کیسا معیار سیٹ کیا ہے. 27 غزوات میں بنفس نفیس آپ خود مسلح ہو کے, زرہ پہن کے, تلوار لے کر آپ جنگوں میں گئے 27 مرتبہ خود, اور سرایا ملائے تو یہ تقریباً 50 کے قریب جنگیں بنتی ہیں, اس سے بھی زیادہ بنتی ہیں 10 سال میں. اور بندے کتنے مرے اس میں, 259, 259 لوگ مرے ٹوٹل دونوں طرف سے, دونوں طرف سے 259 لوگ مرے 10 سال میں. نہ تاریخ اس سے پہلے ایسی جنگیں دکھا سکتی ہے, نہ اس کے بعد دکھا سکتی ہے. نہ اس سے پہلے کبھی ایسی جنگیں ہوئی, نہ اس کے بعد کبھی ایسی جنگیں ہوئی, اتنے کم لوگ ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام کا جو جہاد ہے وہ انتہائی مقدس ہے. اس کا مقصد اعلی کلمۃ اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے کہ اللہ کا نام بلند ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا, ایک مہم کے اوپر بھیج رہے تھے, تو آپ نے علی کو وصیتیں فرمائی کچھ. اس میں فرمایا کہ سب سے پہلے ان کو اسلام کی ایمانیات کی دعوت دینا, پھر ان کو جب ایمانیات کو تسلیم کریں آمنت باللہ و ملائکتہ، یہ اس میں بتائیں کہ اللہ کو مانو، اللہ کے رسول کو مانو، جب یہ مان لیں تو پھر ان کو نماز کی دعوت دینا، اور نماز بھی مان لیں تو پھر ان کو زکوٰۃ کی دعوت دینا، اور آپ نے فرمایا اگر وہ یہ مان لیں تو پھر تمہارے لیے ان کا قول حلال نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا علی تمہاری وجہ سے کوئی ایک آدمی ہدایت پر آ جائے وہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ تو صحابہ کرام کا مزاج تو یہ تھا۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تم کو ایسی چیز کی خبر نہ دوں جو اپنے بعد آثار کے اعتبار سے روزہ اور صدقہ زکوٰۃ اور نماز کے درجے سے بھی افضل ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ضرور خبر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آپس کے تعلقات کو درست رکھنا ہے، اور آپس کا بگاڑ دین کو منہ دینے والی چیز ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس امت کی خصوصیات ہیں دو، ایک نماز کی صفیں، بالکل درست نماز کی صفیں بنانی چاہیے، اور ایک جہاد کی صفیں۔ اور آپ نے فرمایا نماز کی صفوں کے اندر بیچ میں رکھنا نہیں چھوڑنا، اگر بیچ میں ذرا سے بھی فاصلہ چھوڑ دو گے، ابھی یہ کرونا کے اندر انہوں نے فاصلے کروا دیے تھے نا، ابھی بھی گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آرڈر ہے، یہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ اسلام کو پڑھ کے انہوں نے یہ سارے کام کیے کہ آپ نے فرمایا صف کے درمیان فاصلہ چھوڑ دو گے تو شیطان کا بچہ کھیلتا ہے اس میں۔ اور صحابہ کرام کی صفت بیان کی بنیان و مرصوص، کہ ایسے ہیں کہ جیسے ایک دیوار ہوتی ہے کہ یعنی جیسے اینٹ ہوتی ہے نا، اینٹ اینٹ پہ گھسی ہوئی ہوتی ہے، کہ ایسے ایک دوسرے سے ان کے دل بھی جڑے ہوئے اور ان کے جسم بھی جڑے ہیں، یہ ان کی خاص صفت ہے۔ تو ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ فرماتے تھے کہ اس وقت جو ہمارا حال ہے، تو آپ نے فرمایا کہ ذرا سا فاصلہ نہ چھوڑنا، یعنی ذرا سے کوئی بدگمانی ہو کسی کے دل میں تو شیطان اس میں بیچ میں بات بناتا ہے۔ ہماری جماعتوں کے بیچ میں، ہمارے گھروں کے اندر آپس میں جو بدگمانیاں ہوتی ہیں، تو وہ صرف فرجے نہیں ہیں، وہ تو فٹ بال کے گراؤنڈ ہیں پورے کے پورے، اور شیطان جو ہے وہ ہم سے کھیل رہا ہے اور ہمیں فٹ بال بنا رہا ہے، ادھر سے چھکا لگاتا ہے ادھر جا کے اس کے پول میں گر جاتے ہیں، ادھر سے وہ مارتا ہے ادھر سے آ کے گر جاتے ہیں، تو شیطان کے لیے تو ہم نے اتنے ہی وہ باتیں چھوڑی ہیں۔ میں یہی کہہ رہا تھا کینہ پروری حرام ہے نا، یعنی انتقام کے جذبات رکھنا، دوسرے کا برا چاہنا یہ حرام ہے۔ تو آپ بتائیے کیا یہ منظم انداز میں نہیں ہو رہا کہ فلاں جو ہے یہ اس کو سلام نہیں کرنا، سلام کرنا جائز نہیں ہے اس کو کیونکہ یہ تو گستاخ ہے، یہ فلاں مشرک ہے اس سے ملنا جائز نہیں ہے۔ کوئی ٹھوس دلیل ہونی چاہیے نا اس کے لیے، ٹھوس دلیل ہے نہیں، اور اگر ٹھوس دلیل کی بات کی جائے، میں عام طور پہ کہا کرتا ہوں ٹھیک ہے مان لیتے ہیں تمہاری بات مشرک ہے، تو پھر آگے کی بات ہی بھی کرنی چاہیے۔ بھائی مشرک اگر کوئی مسلمان کو، اگر آپ مشرک کہو کسی ایمان کے دعوے دار کو مشرک کہو تو وہ مشرک نہیں بنے گا، وہ زندیق بنے گا، اور زندیق سے سلام کلام حرام ہے، وہ واجب القتل ہو جائے گا۔ وہ کوئی کسی کو کہہ رہا ہے یہ گستاخ ہے تو گستاخ واجب القتل ہے، تو پھر یہ بھی کہنا چاہیے آگے، پھر اور بہت ساری چیزیں نکل کے آتی ہیں۔ اور اگر نہیں کہہ سکتے تو پھر مسلمان کے فعل کی تاویل کرنی چاہیے اور کہنا چاہیے کہ بھائی ٹھیک ہے، کوئی آدمی اپنی محبت میں کر رہا ہے، اللہ کو منانے کا ہر ایک کا اپنا ایک انداز ہے۔ بڑے علماء اگر بعض اوقات کسی معاملے پر نکیر کرتے ہیں تو وہ اس سے مستثنا ہے، بھائی کسی پر اگر اس کا غلبہ ہے، یعنی تسلف الدین جس کو کہتے ہیں، اور وہ اس میں بتا دیتے ہیں کہ بھائی یہ چیز غلط ہے یہ غلط ہے، چیزوں کو غلط بتانا ٹھیک ہے، لیکن لوگوں سے نفرت پیدا کرنا اور انتشار پھیلانا مسلمانوں میں، اس کو کسی صورت برداشت نہیں کیا گیا۔ یہ بالکل نامناسب بات ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے کی برائیاں بتانا، اور عیب جو ہی حرام ہے، اور عیب تلاش کرنا دوسرے کے اندر، یعنی اپنی ہر بات کی تعویل کرنا کہ نہیں ہم یہ جو کر رہے ہیں وہ صحیح ہے، ہماری تنظیمیں بھی ٹھیک ہیں، ان کا نظام بھی ٹھیک ہے، ہمارے اجتماعات بھی ٹھیک ہیں، ہماری ہر چیز ٹھیک ہے، اس کی کوئی نہ کوئی تعویل ہمارے پاس بن جاتی ہے، لیکن دوسرا کوئی کام کرتا ہے تو اس کے متعلق فوراً ہماری زبانیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، اس میں یہ غلط ہوا ہے، اس میں یہ غلط ہوا ہے، اس میں یہ غلط ہوا ہے، اس میں یہ غلط ہوا ہے، اور اس کی نا پروری بھی ہے، قطع تعلقی بھی ہے، یعنی یہاں تک ہو چکا ہے کہ سلام کرو جواب نہیں دیتے۔ پتہ نہیں آپ کو ایسا واسطہ پڑا نہیں پڑا، لیکن یہ موجود ہے ہماری یہ چیز، سلام کرو جواب نہیں دیتے اندر جو ہے وہ، یعنی شکل دیکھو تو شکل کوئی بولتی یار یہ پتہ نہیں کیوں دیکھ لیا میں نے، اور کسی مولوی صاحب کا نام آتا ہے تو ایک دم سے جو ہے نا چہرہ وہ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. ہمارے استاد کہنے لگے کہ وہ ہمارے پاس ہمارے جامعہ کے اندر فلکیات کا شعبہ ہے نا، تو وہ چاند دیکھنے کا اہتمام ہوتا ہے. کہنے لگے ہمارے پاس فون آتا ہے بعض اوقات جو ہے نا کہ بھائی یہ جو اب تو خیر مفتی منیب الرحمان صاحب نہیں رہے حریت ہلال کے، تو وہ پہلے جب مفتی صاحب تھے تو کہنے لگے وہ فون آتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا وہ چاند کی مخالفت کریں. بھائی کیوں مخالفت کریں؟ بریلویوں نے چاند نکالا نہیں اس لیے. چاند تو چاند ہے یار، کوئی بھی نکال دے اس میں، یہ وہی کینہ پروری اور دوسرے کا برا چاہنا مذہبی بنیادوں پر اور سیاسی بنیادوں پر. آپ دیکھ لیں کہ ہماری پارٹی، اچھا تعصب جس کو کہتے ہیں، آپ نے فرمایا یعنی تعصب کتنی بری چیز ہے، یعنی تعصب کو کسی صورت برداشت نہیں کیا گیا. یعنی ایک دفعہ صحابہ کرام نے جو ہے وہ نعرہ لگا دیا یا علی الانصار، تو آپ نے کہا کس بدبودار، کون سا بدبودار نعرہ لگاتے. تو تعصب کیا، اور تعصب کیا کہتے ہیں کہ غلطی پر اپنی قوم کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں، یہ اپنی اپنی اپنا غلط بھی صحیح ہے اور دوسرے کا صحیح بھی غلط ہے، اس کو تعصب کہتے ہیں. تو یہ ہماری مذہبی جماعتوں میں بھی موجود ہے، ہماری سیاسی جماعتوں میں، سیاسی جماعتوں میں کتنا ہے دیکھ لیں آپ، کہ دوسرے کا صحیح کام بھی غلط ہے اور اپنا غلط کام بھی صحیح ہے، اور کس طریقے سے عیب جوئی کتنی کی جاتی ہے سیاسی بنیادوں پر. جو سیاسی جماعتیں بنی ہوئی ہیں سیاسی پارٹیوں کا تو کام ہی یہی ہے دوسری سیاسی پارٹی کی غلطیاں تلاش کرنا. سیاسی جو ورکرز بھی اور سیاسی جو ہمارے لیڈران ہیں ان کا کام بھی دوسری پارٹی کے وہ تلاش کرتے رہنا بیٹھ کے. تو ان سب چیزوں سے جب تک دل صاف نہیں ہوگا، جب تک ہم سچے مومن نہیں بن سکتے پیارو، یہ ذہن میں رکھیں. اور یہ اس قطع تعلق اور اس منافرت سے بہت بڑی منافرت ہے جو اس وقت معاشرے میں پائی جاتی ہے. تو رمضان کے اندر میں نے کل بات کی تھی ہر مسلمان سے اپنا دل صاف کرنا ہے، تو ایک سب سے بھی اپنا دل صاف کریں، ہر ایک کے لیے ترحم کے جذبات رکھیں، ہر ایک کا اچھا چاہیں، ہر ایک کے لیے خیرخواہی کے جذبات. کوئی غلط بھی ہے تو یار وہ میرا بھائی ہے، اس کو مجھے ٹھیک کرنا ہے، اس کو دین پہ لانا ہے. اگر بالفرض مان لیا جائے کہ غلط بھی ہے تو اسے ٹھیک کرنے کا وہ ہونا چاہیے. اور مسلمانوں کے مسلمان کے فعل کی حد الامکان تعویل کرنی چاہیے. حد الامکان یہ سوچنا چاہیے کہ یار اس نے کوئی اچھائی میں کیا ہوگا. گھروں کے اندر بھی یہ کرنا چاہیے، عام طور پہ خواتین میں ہوتا ہے کہ اس نے بتا دیا اس نے بتا دیا، ہم تعویل کریں اس کی کہ بھائی کوئی وجہ ہوگی، اس وجہ سے اس نے کر لیا ہوگا، بیمار ہو گیا جیسے میں یہاں سے کوئی بیان میں سے کوئی اٹھ کے چلے جاتا ہے، اب یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں یار ان کو فلاں بات بری لگ گئی ہے. بھائی یہ سوچ لو کہ بھائی قضا حاجت ہوگی، کوئی ایسی بات ہوگی، حتی الامکان تعویل کرنی چاہیے. یعنی صحابہ کرام کس طریقے سے لوگوں کو بچاتے تھے. حضرت ابو علی رضی اللہ ان کے پاس ایک شخص لایا گیا کہ اس نے چوری کری ہے. حضرت علی نے اس سے پوچھا آپ نے چوری کری ہے؟ مطلب نہیں، لوگ کہہ رہے ہیں چوری کری ہے. تو حضرت علی نے اس سے کہا کہ میں تو نہیں کہتا کہ تو نے چوری کری ہے، تو نے چوری نہیں کی ہوگی، اونٹ چوری کیا تھا اس نے، کیونکہ اونٹ سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، تو انہیں اپنا اونٹ سمجھ کے کھول لیا ہوگا. تو وہ چور کیا کہہ رہا ہے؟ چور کہہ رہا ہے نہیں حضرت میں نے چوری کری ہے، چوری کی نیت سے اونٹ کھولا تھا. بولا نہیں میں کہہ رہا ہوں تو نے چوری نہیں کی ہوگی، تیرے کو بھول ہو رہی ہے. بولا نہیں میں نے چوری کری ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے، اس کو لے جاؤ اور قصاب کو بلاؤ جو ہاتھ کاٹتا ہے، قصاب کو بلاؤ اور تیل گرم کر لو اور بگدا لا کے اس کے سامنے رکھ دو. تیل جوش مارنے لگا. اب وہ کیا ہوتا تھا، وہ گرم تیل میں ڈالتے ہیں تاکہ نسے جل جائیں اسے، اب تو خیر وہ ضرورت نہیں اس کی، اب تو وہ مسالہ بنتے ہیں. اب وہ اس کو بٹھا دیا، اس نے دیکھا تیل گرم ہو گیا، چھری آ گئی ہے، ہاتھ کٹے گا. حضرت علی نے کہا لیکن کاٹنا نہیں، میں آؤں گا تھوڑی دیر بعد. اب وہ جان بوجھ کے تھوڑی دیر میں گئے کہ وہ دیکھ لے کہ کیا منظر ہو رہا ہے، لوگ جمع ہوئے ہوئے اور ہاتھ کٹنے کا، وہ تھوڑا اس کے دماغ میں گھومے یہ چیز. باہر تھوڑی دیر بعد کہا کہ چوری کری ہے تو نے؟ اس نے کہا نہیں حضرت میں نے چوری نہیں کری. بولے جاؤ اس کو چھوڑ. کس طریقے سے مسلمان کو بچاتے تھے، اور ہم زبردستی فٹ کرتے ہیں اس کے گھاٹے، نہیں یہ مجرم ہے، نہیں یہ گستاخ ہے، نہیں یہ فلاں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ عمل کرنے والا بنا دے. الحمدللہ رب العالمین.